اہل جنوں کچھ اور بھی آئیں گے تیرے بعد، اہل جنوں کچھ اور بھی آئیں گے تیرے بعد، مقتل میں جھوم جھوم کے جائیں تیرے بعد، مقتل میں جھوم جھوم کے جائیں گے تیرے بعد، پرچم جو راستی کا کیا تو نے سر بلند، پرچم جو راستی کا کیا تو نے سر بلند، مضبوط ہاتھ اس کو اٹھائیں گے تیرے بعد، مضبوط ہاتھ اس کو اٹھائیں گے تیرے بعد، اہل جنوں کچھ اور بھی آئیں گے تیرے بعد، ظلمات شب سے مار کا جاری رکھیں گے ہم، ظلمات شب سے مار کا جاری رکھیں گے ہم، ہم بھی دیے لہو کے جلائیں گے تیرے بعد، ہم بھی دیے لہو کے جلائیں گے تیرے بعد، اہل جنوں کچھ اور بھی آئیں گے تیرے بعد، مایوسیوں نے جن کو اجاڑا ہے بار بار، مایوسیوں نے جن کو اجاڑا ہے بار بار، وہ بستیاں دلوں کی بسائیں گے تیرے بعد، وہ بستیاں دلوں کی بسائیں گے تیرے بعد، اہل جنوں کچھ اور بھی آئیں گے تیرے بعد، جس کا الاپنا یہاں جرم عظیم ہے، جس کا الاپنا یہاں جرم عظیم ہے، کتنے ہجوم گیت وہ گائیں گے تیرے بعد، کتنے ہجوم گیت وہ گائیں گے تیرے بعد، اہل جنوں کچھ اور بھی آئیں گے تیرے بعد، مقتل میں جھوم جھوم کے جائیں گے تیرے بعد، اہل جنوں کچھ اور بھی آئیں گے تیرے بعد، مقتل میں جھوم جھوم کے جائیں گے تیرے بعد، مضبوط ہاتھ اس کو اٹھائیں گے تیرے بعد، ہم بھی دیے لہو کے جلائیں گے تیرے بعد، وہ بستیاں دلوں کی بسائیں گے تیرے بعد، کتنے ہجوم گیت وہ گائیں گے تیرے با